NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vanwege natuurbranden zijn op Tenerife zo'n 3800 mensen geëvacueerd. Het vuur wordt bestreden door honderden brandweerlieden. De president van de Canarische eilanden zegt dat het de meest complexe brand is in 40 jaar. Twee fabrikanten van de stint moeten voor de rechter komen, net als twee leidinggevenden. Volgens het Openbaar Ministerie wisten ze dat de stint onveilig was en dat bijvoorbeeld het remsysteem niet deugde. Het demissionaire kabinet moet aan de slag om de toename van de armoede te voorkomen. Ministers Van Gennep van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid zeggen dat in reactie op het rapport van het CPB over armoede. En aardverschuivingen en modderstromen in het noorden van India hebben al aan ruim 70 mensen het leven gekost. In het Himalaya-gebied staan door de moesson wegen onder water en hele gebieden zijn onbereikbaar. ANWB Verkeersinformatie. Omrijders van de afgesloten A29 zorgen vooral voor vertraging, zoals op de A16, Belgische grens, richting Breda. Tussen de Belgische grens en knooppunt Galder rijdt het langzaam over 4 kilometer. Vertraging is 10 minuten. De N217 Spijkenisse Dordrecht in beide richtingen ter hoogte van Maasdam heb je een kwartier vertraging. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag, de Britse premier Sunak kwam onlangs met een opvallende aankondiging. De Britten gaan vol op het orgel bij het boren naar gas en olie in de Noordzee. Now when it comes to our energy security, we are still going to need oil and gas. 25% of our energy will come from oil and gas, even in 2050. Far better that we get that from here at home. Better for the economy, better for our energy security, better for jobs. Mijn gast van zometeen is baas van het grootste offshore gaswinningsbedrijf van Nederland. En hij vindt dat we een voorbeeld moeten nemen aan de Britten. Maar is gas uit de Noordzee nog wel nodig? Geld of je leven? Spreken we zo meteen, maar we beginnen bij de CPB-ramingen. Want weinig groei, hoge inflatie en een forse stijging van het aantal mensen dat in armoede leeft. Daar koerst de Nederlandse economie op af als het beleid niet wordt aangepast. Dat blijkt dus uit die prognose van het CPB vandaag. Het kabinet zal dan ook aan de bak moeten om te voorkomen dat het leven voor Nederlanders onbetaalbaar wordt, waarschuwt het Nibud. En is onze vraag of steunmaatregelen onvermijdelijk zijn. En dat vraag ik aan Arjan Vliegendhart. Hij is directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het Nibud dus, en aan energiedeskundige René Peters van Kennisinstituut TNO. Goedemiddag allebei. Meneer Vliegendhart, ik noem het met slecht nieuws, maar er is ook wat goed nieuws volgens het CPB, want Nederlanders houden volgend jaar wat meer over in hun portemonnee, de koopkracht gaat stijgen. Toch maakt u zich zorgen. Waar zitten die zorgen precies? Ja, die zitten met name aan de onderkant. De laagste 20% van mensen met een inkomen. Daar zien we dus dat de armoede stijgt volgens de berekeningen. Mm-hmm. En niet alleen bij volwassenen. Maar wat toch extra pijnlijk is, is dat ook, zullen we zeggen, de kinderarmoede naar 7% gaat. En dat betekent dat uiteindelijk, ondanks de ambities die we met elkaar hebben om de kinderarmoede te halveren, dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit stijgt. En dat is zorgwekkend. Ja, en hoe komt dat, dat die mensen niet mee profiteren van de totale koopkrachtstijging? Nou, wat je ziet is dat er met name een groot steunpakket is wat eigenlijk voor dit jaar was neergezet. En wat ervoor zorgt dat mensen rond konden komen. Je kunt denken aan de energietoeslag, het energieplafond, de hogere zorgsubsidietoeslag die mensen kregen. En die vallen allemaal weg. En het CPB heeft laten zien dat als daar niks voor terugkomt, dat daarmee de armoede toeneemt. Want daar is dan, zullen we zeggen, welke loonstijging je ook krijgt, nauwelijks op bestand. Ja, dus dan worden we met z'n allen eigenlijk wel rijker. Maar omdat we niet meer de onderkant helpen, worden zij automatisch meer armer dan dat we met z'n allen rijk worden, om het maar even zo te zeggen. Zo is het. Dus, ja. En dan, dat raakt met name de mensen die, zullen we maar zeggen, recht hebben op deze ondersteuning. Ja, die hebben dat ook nodig om rond te kunnen komen. Je kunt eigenlijk zeggen dat het kabinet afgelopen jaar door die maatregelen ervoor gezorgd heeft dat de armoede, ondanks dat het leven duurder was geworden, niet ongelooflijk toenam. En op het moment dat die maatregelen wegvallen, ja, dan komt, zullen we zeggen, de pijn alsnog. Want het leven is duurder geworden, dat hebben we de afgelopen 2 jaar gezien. En dus is het belangrijk dat deze groep ook structureel ondersteund wordt. En maakt natuurlijk dat kabinet, dat nu niet meer missionair is, hè? We zijn in afwachting van de volgende verkiezingen. Ja, maakt dat extra lastig. Dus er is werk aan de winkel voor het kabinet en voor de Tweede Kamer om met Prinsjesdag ervoor te zorgen dat deze groep ook de eindjes aan elkaar moet kunnen blijven knopen. Precies zoals je het zegt, het leven betaalbaar houden, ja, dat doe je met elkaar. Dus daar zullen maatregelen voor moeten komen. Oké, wat hoopt u dat het kabinet gaat doen? Nou, ik hoop dat met name gekeken wordt naar die groep, zullen we zeggen, aan de onderkant, die het nu niet meer gaat redden. En dan dat daar ook goede maatregelen voor maar komen. Maar dat snap ik. Maar wat zijn dan goede maatregelen wat u betreft? Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld denken op korte termijn aan het nog een keer doorzetten van de energietoeslag. Ja. Dat is €1300. Nou, dat is voor veel mensen bijna een maand inkomen. Dat zet echt zoden aan de dijk. En ik snap heel goed dat het kabinet afgelopen jaar had een heel groot pakket. Daar profiteerden ook mensen van mee die het misschien niet nodig hadden. Bijvoorbeeld met dat energieplafond. Maar dat je met gerichte maatregelen ervoor zorgt dat het leven ook voor deze groepen betaalbaar blijft. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Zegt u dan ook stop maar met dat energieplafond? Nou ja, het energieplafond is op dit moment wat minder noodzakelijk dan afgelopen jaar. Wat je natuurlijk afgelopen jaar zag, en daar schrokken heel veel mensen van, was die heel snel stijgende energieprijs. Nou, die is wat gezakt, hoewel die weer wat omhoog gaat. Mm-hmm. Maar het energieplafond is wat minder acuut. Maar die €1300 die mensen kregen om hun energierekening te betalen, ja, die werd niet alleen gebruikt om de energierekening per maand te kunnen afrekenen. Mensen zetten toch de thermostaat wel lager. Maar ook bijvoorbeeld om de duurder geworden boodschappen ook daadwerkelijk te kunnen afrekenen bij de supermarkt. Dus dat geld is hard nodig om ervoor te zorgen dat ook voor die mensen aan het eind van de maand nog een beetje geld overblijft. In plaats van dat ze halverwege de maand zonder geld komen te zitten. Want zit het probleem echt in de energie? Is dat duurder wordt? Okay, het is breder. Het is de optelsom van dingen. Hè? Dus de energie is natuurlijk afgelopen, als je het met 2 jaar geleden vergelijkt, is dat echt een ongelooflijke stijging. Maar dat vertaalt zich ook door duurdere boodschappen. Ik denk dat ook dat heel veel mensen dat merken. En daarmee een optelsom van dingen die er uiteindelijk voor zorgen dat er een aantal druppels over die emmer heen vallen. En die ervoor zorgen dat mensen het niet meer redden. Ja. René Peters, energiedeskundige van TNO. We kijken toch ook wel echt wel naar die energiecomponenten in gewoon ons huishoudboekje. Energiemarkt lijkt inderdaad wat stabieler dan vorig jaar. Maar in hoeverre houdt u nog rekening met echt sterk oplopende energieprijzen deze winter? Ja, de hoge energieprijzen waren natuurlijk een van de grote drijvers voor alle hogere kosten die de huishoudens hebben gekregen. Niet alleen de energieprijs zelf, gas en elektriciteit en warmte, maar ook de afgeleide producten die heel veel energie gebruiken. Dus energieintensieve processen, die worden doorbrekend in de producten bij de klanten. Daardoor de inflatie die flink opliep. Nou, je ziet die energiemarkt wel wat tot rust komen. De gasprijzen zijn natuurlijk stevig gedaald en daaraan gekoppeld ook de elektriciteitsprijzen. Maar de markt is nog steeds niet helemaal tot rust gekomen. Want een kleine verstoring van de markt kan plotseling leiden tot een grote verhoging. We zagen dat vorige week eigenlijk. Hè. Toen was er een staking in Australië in de energiemarkt van de sector die LNG produceert. Dat is vloeibaar aardgas. En een kleine staking daar leidt al tot de onzekerheid in de vloeibaar aardgasmarkt, die voor Europa heel erg belangrijk is voor leveringszekerheid. En de prijzen gelijk met 30-40% even tijdelijk omhoog gingen. Mm-hmm. Ja, dat geeft aan dat die hele markt nog heel gespannen is en heel onrustig is en heel gevoelig is voor kleine veranderingen. Dus ja, die zekerheid dat die energiemarkt ook met lage prijzen blijft leveren de komende winter, dat is nog niet zo zeker. Dus het is niet zozeer dat we zeker weten dat het heel duur wordt. Het is meer dat we in een soort, ja, eigenlijk weet niemand wat er aan de hand is situatie leven. Nou, het is eigenlijk een situatie die in een hele onstabiele balans zit. Hè. Er is op dit moment genoeg gas in de bergingen. Er is genoeg LNG op de wereld om te leveren. Maar op het moment dat bijvoorbeeld ergens in de wereld iets misgaat, denk aan een grote staking, denk aan China die plotseling veel gas of energie gaat vragen, of denk aan een pijpleiding die beschadigd wordt. Hè. Bijvoorbeeld vanuit Noorwegen naar Europa. Dat zou dramatisch zijn. Dat zijn gebeurtenissen die direct een hele grote invloed kunnen hebben op de energiemarkt, op de gasmarkt, de elektriciteitsmarkt, en daarmee dus ook de prijzen snel weer zouden kunnen verhogen. Nu is er wel één groot voordeel. Dat is dat in tegenstelling tot vorig jaar de energieleveranciers wel weer vaste contracten zijn gaan aanbieden. Ja. En dat betekent dat de huishoudens, de consumenten, kunnen kiezen voor meer zekerheid wat betreft de prijzen. In ieder geval voor gas en stroom. En die prijzen die zitten ook rond of onder dat energieplafond wat we met z'n allen hebben afgesproken voor dit jaar. Mm-hmm. En dat betekent dat dus ook huishoudens, als ze ervoor willen kiezen om minder risico te lopen voor wisselende prijzen, ervoor zouden kunnen kiezen om naar een vast contract te gaan. En daarmee ook rond het prijsplafond de prijzen vast te zetten. Denkt u dan ook, als mensen dat dus nu niet doen, dan is het straks misschien ook wel een beetje eigen schuld? Want dan heb je in ieder geval de kans gehad om voor een vast bedrag die gasprijs vast te zetten. Nou, kijk, iedereen moet natuurlijk zelf kiezen en besluiten hoeveel risico hij wil nemen in de markt en in de prijzen. Je kan ook beargumenteren als het weer een hele zachte winter wordt en er gebeuren geen gekke dingen, dat de prijzen misschien zelfs nog wel een beetje naar beneden zouden kunnen gaan. Ja. Want ze zijn nog steeds hoog ten opzichte van een paar jaar geleden. Maar als mensen het zich niet kunnen permitteren om het risico te nemen dat er plotselinge prijsstijgingen zijn, ja, dan kunnen ze nu kiezen voor die vaste contracten. Dus in die zin kunnen ze zelf een stukje zekerheid creëren en minder afhankelijk worden van de grillen van de markt voor de komende winter. Ja, meneer Vliegenthart, dat lijkt me een logisch argument om te stoppen met dat prijsplafond, toch? Dat je nu al energiecontracten kunt afsluiten die goedkoper zijn. Ja, dat maakt het prijsplafond minder urgent en acuut dan vorig jaar. Kijk, vorig jaar hadden we echt een uitzonderingspositie en dat zagen we bij het Nibud ook. Het ging niet alleen over inderdaad de stel gestegen prijzen, maar ook de grote onzekerheid die mensen hadden over wat hen te wachten stond. Nou, daar lijkt iets meer ontspanning er te zijn tegelijkertijd. Ik luister ook wel goed naar de waarschuwingen van TNO. Dat is misschien is die ook wel schijnbaar. Dat zou zomaar weer kunnen veranderen. Dus het energieplafond lijkt nu wat minder acuut. Maar dat laat onverlet dat het leven over de hele bandbreedte wel duurder is geworden. Zegt dat dan, dat is dan toch belangrijk? Zegt het Nibud dan ook stop maar met dat prijsplafond en kom in plaats daarvan met gerichte maatregelen? Nou, ik denk dat ja. Ik zou zeggen als je kijkt naar wat in de beleidsmaatregelen het meest werkt. Het prijsplafond kost stop op dit met moment dat ook niet zoveel. Nee, zorg ervoor dat die inkomenskant op dit moment ondersteund wordt. Nee, mensen, dat is de ene kant, maar zegt u ook stop met dat prijsplafond? Nou, op dit moment kost het prijsplafond niks. Dus daar kun je mee doorgaan zonder dat het je wat kost. En ja, kunt er ook mee stoppen. Maar dat is precies wat de politieke afweging is. Kijk, we gaan over de huishoudboekjes van mensen en we gaan niet over de politieke besluitvorming rond het energieplafond. Ik zie wel dat het energieplafond minder nodig is dan vorig jaar. Dat het ook in de praktijk nu niks doet, want die prijzen zitten er onder. Maar dat je naast zekerheid ook nog iets doet aan inkomenscompensatie. Dat zijn de twee elementen waar het om gaat. Heeft de regering afgelopen jaar gewoon goed gedaan. En het zou zonde zijn dat wanneer we dat een jaar lang hebben volgehouden, we volgend jaar de wrange vluchten plukken van het feit dat de rekening toch is gestegen en het inkomen is gedaald. En mensen dan niet meer rond kunnen komen. En dat is wat het CPB vandaag in haar cijfers laat zien. En dan gaat het om een groot deel van onze samenleving. Het gaat bijna om 1 miljoen mensen. Ja. Dat is echt heel significant. Ja, meneer Peters, als we het dan over steun hebben, dan hebben we ondertussen ook een beetje te maken met die haperende economie. De overheid moet oppassen met het vergroten van de staatsschuld. Zouden de energiebedrijven kunnen bijdragen aan die steun van huishoudens? Want die hebben flinke winsten gemaakt afgelopen jaar. Ja, die energiebedrijven die dragen natuurlijk al bij. Hè. Die hebben ook bijgedragen aan het noodfonds wat dit jaar is ingesteld, samen met de overheid, om de moeilijke gevallen extra te ondersteunen. Ik denk dat ook zij zouden kunnen kijken of ze dat kunnen doorzetten voor volgend jaar. Want ik ben het wel eens met Arjen dat natuurlijk de lage inkomens die steun wellicht toch nog nodig hebben. Hè. Misschien niet alleen voor de energiekosten, maar voor alle andere gestegen kosten. Laten we niet vergeten dat het energieplafond ook tot stand is gekomen onder hoge druk. En ook profijtelijk is voor mensen die het misschien niet per se meer nodig hebben. Hè. Dat ja, is want niet wat krijgen we allemaal? Afhankelijk. Precies, dat krijgen we allemaal. Terwijl dingen als energietoeslag en het noodfonds veel meer gericht zijn op de lagere inkomens. En denk ik veel meer ook gerichte hulp bieden. Daar moeten natuurlijk de energiebedrijven samen met de overheid nadenken of dat wel of niet zinvol gecontinueerd zou moeten worden. Ja, die energie. Ik denk dat klopt, hè? Ja, maar het leven betaalbaar maken, dat doe je met elkaar. Dus de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de regering. Hoewel die wel een belangrijke zet te zetten heeft met Prinsjesdag. Maar dan kun je ook inderdaad naar energiebedrijven kijken. Je kunt naar woningbouwcorporaties kijken die door middel van verduurzaming ook voor kunnen zorgen dat de energierekening wat makkelijker betaalbaar is. Dat je geen doorwaaiwoning hebt, maar weer een doorzonwoning. Ik denk dat dat een gemeenschappelijke opgave is. Maar wat het CPB nu wel laat zien, dat als de kabinetsmaatregelen wegvallen en er komt niks voor in de plaats, dat dan de armoede toeneemt. En dat we er dan mee eigenlijk net zover zijn als een jaar terug. Waar toen inderdaad onder stoom en kokend water misschien niet zulke hele fraaie, maar wel effectieve maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat mensen ook uiteindelijk het leven betaalbaar konden houden. Ja. Moet de overheid jaar in jaar uit met een soort labmaatregelen proberen op te lossen? Of kunnen ze ook een structurele oplossing vinden? Nee, ik denk dat de structurele oplossing zit hem toch ook veel meer in bijvoorbeeld wat de Commissie Sociaal Minimum onder leiding van Godfried Engbertsen onlangs heeft geadviseerd. Namelijk ook het daadwerkelijk in balans brengen van de inkomsten en de uitgaven. En dat betekent dat het sociaal minimum omhoog moet. De uitkeringen in de praktijk. Dat zal pas echt soelaas bieden om ervoor te zorgen dat mensen ook structureel uiteindelijk op een goede manier rond kunnen komen. Want op dit moment hebben we natuurlijk gewoon heel veel maatregelen. Maar het zijn ook heel vaak incidentele maatregelen. Mm-hmm. Waarbij de ene weer op de andere volgt. Dat is niet fraai. Dat is niet makkelijk. Mensen zoeken zich vaak ook een ongeluk naar welke regelingen er precies zijn. Dus uiteindelijk zou je een structurele oplossing willen hebben. Alleen ik vrees dat we daarvoor toch echt op het nieuwe kabinet zullen moeten wachten. Okay, ja, nu, maar die noodzaak is er. Nu moeten we het nog doen met een demissionair minister. Minister Carola Schouten van Armoedebeleid. En zij reageerde bij de NOS op de waarschuwing van het CPB dat meer Nederlanders in armoede terechtkomen. Ik vind het wel belangrijk dat we gewoon de boodschap afgeven dat we echt voor die mensen aan de slag gaan. En dat we daarmee ook zorgen dat die armoedecijfers niet in deze mate gaan oplopen. Ja, zij zegt niet wacht maar op het nieuwe kabinet. Zij wilde zelf mee aan de slag. Heeft u er vertrouwen in dat het kabinet met goede maatregelen komt? Nou, ik vind dat Carola Schouten de afgelopen jaren echt haar best heeft gedaan om het op een goede manier te doen. Dus als zij dit zegt, vind ik dat aan de ene kant best wel vertrouwenwekkend. We zien ook dat de Tweede Kamer heel breed een motie heeft aangenomen dat het feit dat het kabinet gevallen is en niet toe mag leiden dat de armoede toeneemt. Dus als kabinet en Kamer straks met Prinsjesdag de handen ineens slaan en met een pakket komen aan maatregelen, dan weten we in ieder geval dat voor 2024 mensen kunnen rondkomen. En tegelijkertijd denk ik ook dat de minister niet over haar graf heen zal regeren. Dus dat we ook nog moeten kijken naar die structurele maatregelen. En dan kijk ik toch echt met name naar die adviezen van die commissie Sociaal Minimum als het gaat om het minimumloon, om de uitkeringen. Om ervoor te zorgen dat mensen ook zelfstandig de regie kunnen hebben over hun eigen leven en niet van de ene en naar de andere toeslag moeten leven. Dat is ook heel belangrijk. Oké, dank zeg ik tegen energiedeskundige René Peters van TNO en tegen Arjen Vliegendhart van Het Nibud. Geld of je leven. Praten wij nog even door over onze energievoorziening, want het was opmerkelijk nieuws 2 weken geleden. De Britten gaven ruim 100 vergunningen uit voor de winning van gas en olie in de Noordzee. En de Britse premier Sunak wil de Britse fossiele reserves maximaal benutten, zoals hij zegt. Maar moeten wij in Nederland dat voorbeeld volgen? Dat ga ik bespreken met de baas van de grootste offshore gasproducent van Nederland. Dat bent u, Lex de Groot van Neptune Energy. Goed dat u er bent. Welkom. Dank je wel. Kent u gevoelens van jaloezie jegens uw Britse collega's? Nou, geen gevoelens van jaloezie. Maar ik zie wel een duidelijk signaal van die overheid wat we hier in Nederland ook goed zouden kunnen gebruiken. Mm-hmm. Als ik luister naar het gesprek net. Oh, en jij gaf aan van wat zijn structurele oplossingen. Dan is één structurele oplossing zorgen dat het energieprobleem niet ontstaat. En dat bereik je met leveringszekerheid, dat bereik je met betaalbaarheid. Dan hoef je aan de achterkant niet allerlei maatregelen te nemen zoals net werd aangegeven. Die heel hard nodig zijn nu hoor, dat bedoel ik niet. Maar we zouden kunnen helpen als wij ook hier in Nederland onze binnenlandse energiewinning zouden zoveel mogelijk zouden maken en stimuleren. Oké, want hoeveel gas kunt u uit de Noordzee halen? Het totale Nederlandse product is ongeveer 12. Het was vorig jaar 12 miljard kubieke meter in het jaar. Ja. Dat gaat elk jaar ietsje naar beneden omdat die gasvelden natuurlijk leeg raken. We gebruiken ongeveer in ieder geval voor de Oekraïne-crisis 40 miljard kuub in een jaar in Nederland. Ja. Dus dat is een kwart. Iets meer dan een kwart. Het gebruik is wel natuurlijk onder druk van die prijzen omlaag gegaan. Heel erg omlaag gegaan. Hè, bij een kwart tot een derde omlaag gegaan. Dus we kunnen ongeveer een derde van ons binnenlands gebruik uit Nederlandse bodem halen. En dat is een keuze die goed is voor Nederland in de breedste zin. Hè. Dus zowel voor die leveringszekerheid als financieel gezien. Want de inkomsten uit die gaswinning gaan uiteindelijk voor 70% naar de overheid, dus naar ons allemaal. En ook klimaattechnisch, omdat het veel een schonere manier van produceren is hier, heeft het ook die voordelen ten opzichte van gas wat we uit het buitenland halen. Oh ja, waarom is ons gas schoner dan bijvoorbeeld gas uit Qatar of vroeger uit Rusland? Dat is schoner omdat er ten eerste bij het transport van het gas uit Rusland of Qatar of waar het dan ook vandaan komt, minder energie gebruikt wordt. Hè. Dat hele LNG is natuurlijk een mooie oplossing voor het tekort wat we hadden, maar is wel een energieintensief product, om het zo te noemen. Je moet er ook al zware stookolie voor hebben om het hier te krijgen. Ja, en het gas moet je comprimeren zodat het gekoeld is. En hier in Nederland moet je het weer gasvormig maken. En het is een energieintensief proces. Maar een ander belangrijk element is dat wij hier ook heel weinig methaanuitstoot hebben bij het produceren van het gas. En dat is in veel andere landen aanzienlijk hoger. En methaan is nog veel erger broeikasgas dan CO2. Ja. Dus die voordelen, allebei die voordelen, maakt dat Nederlands gas voor het klimaat schoner is dan gas wat we uit het buitenland hebben. En ligt het echt aan het gas dat bij ons in de Noordzee in de bodem zit? Of is het de manier van produceren dat er bijvoorbeeld geen methaan direct de lucht in komt? Het is de manier van produceren. Ja, we kunnen hier in Nederland natuurlijk op de manier... We hebben instanties als staatstoezicht op de mijnen en alles die daar streng toezicht op houden. Regels voor waar we aan moeten voldoen. En wij kunnen hier zo schoon mogelijk produceren. Dus dan mag je bijvoorbeeld geen gas zo de lucht in laten lopen, maar dan moet je dat af verbranden bijvoorbeeld. Of moet je aan dat soort dingen denken? Klopt. Het wordt een beetje een technisch verhaal dan. Maar zeg met de buizen. Nee, het maakt niet uit. Maar de buizen waar het doorheen gaat, zorg je dat daar geen enkele lekpad in zit, waardoor het vrij kan komen. En in het hele proces van het gas uit de grond halen tot afleveren bij de klant. Kan je zorgen dat je hele systeem zo dicht is... Dat daar geen, of zo min mogelijk, methaan bij vrijkomt. En hoeveel schoner is uw gas dan gas uit Qatar bijvoorbeeld? Gemiddeld is Nederlands gas uit Nederlandse bodem 30% schoner. Tenminste, het produceren daarvan is 30% schoner dan uit Qatar. Maar er zijn landen waar dat percentage nog aanzienlijk hoger is. Ja. En toch, uw belangrijkste argument is... Dan zijn wij zelfstandiger. Dan zijn we minder afhankelijk van die wereldmarkt. Maar gas is toch per definitie een wereldmarkt. Ik bedoel, als het verstoord is in Australië, dan gaat de prijs omhoog. En dan gaat u ook echt niet onder die prijs dat aan Nederlandse huishoudens verkopen. Dat klopt. Maar het gas wat hier in Nederland geproduceerd wordt, daarvan komen de inkomsten bij Nederland terecht. Onze gasvelden zijn fysiek verbonden met ons systeem. Via pijpleidingen komt dat hier vanuit de Noordzee, bijvoorbeeld hier in Hilversum of in Nederland in ieder geval terecht. Ja. En dat kan je niet zo snel veranderen. Dus het gas wat hier geproduceerd wordt is ook echt voor het grootste gedeelte voor Nederlandse en in ieder geval West-Europese huishoudens. Is dan onafhankelijkheid het belangrijkste woord? Ja, zeker. Ja, onafhankelijkheid plus nogmaals die financiële. Of jij 1 euro aan gas uitgeeft wat naar Qatar of Rusland gaat, of 1 euro waarvan je als Nederlandse overheid en samenleving 70% terugverdient. Nou ja, als u het verdient, groot verschil. Dan komt het voor de helft in China terecht, toch? Want u bent grotendeels in Chinese handen. Wij hebben inderdaad een Chinese aandeelhouder. Wij voor hebben ook 49% andere aandeelhouders. Toch? Ja, wij zijn als Neptune inderdaad, als ik namens Neptune praat. Wij hebben 3 aandeelhouders. En wij zijn, dat is ook geen geheim meer, ook verkocht recentelijk aan Eni. Dus een Europese major. Uh-huh. Dus dat Chinese aandeelhouderschap, dat is over enige tijd afgelopen. Okay. En dan zijn wij een Italiaanse. En daarmee wordt het ook strategisch nog onafhankelijk? Dan is het helemaal Europees als je dat bedoelt. Ja. Toch voelt het ergens een beetje vreemd dat je in tijden van klimaatverandering, we gaan met z'n allen gelukkig groene energie gebruiken. Mm-hmm. Dat we toch met z'n allen nog op zoek gaan naar gasvelden waar we fossiele energie kunnen boren. Snapt u dat dat ergens een beetje wringt? Ja, ik begrijp dat het wringt. Maar ik denk dat we goed moeten kijken naar de transitie als transitie. Hè. Het feit is, je noemde het net zelf al, wij gebruiken 40 miljard en nu iets minder. Maar wij gebruiken nog een aanzienlijke hoeveelheid gas. En het is geen stop-start systeem. Hè. Je kan niet vandaag stoppen, want dat geeft grote problemen. Het drijft prijzen op. Het geeft energiearmoede. Dus wij moeten die energietransitie op een verantwoordelijke manier doen. En dan is de keuze voor Nederlands aardgas een integere keuze. Die inderdaad natuurlijk een emissie geeft. Hè, net zoals gas uit andere landen dat geeft. Maar hier in Nederland produceren we het schoner onder onze eigen controle en met de financiële. Dat puntje heeft u gemaakt. Maar is het niet het risico dat we dan luier worden in die transitie? Want we weten, het is makkelijk, dat gas komt gewoon vanaf de Noordzee. Het is dichtbij, het is er. En dat we daardoor minder ambitieus worden in het vergroenen van onze economie? Nee, ik denk dat met de argumenten die ik net zei, dat door het Nederlandse aardgas produceren ook de energietransitie kunnen versnellen. Hoe dan? Ten eerste door de financiële middelen hier in Nederland houden, dat wij het uit kunnen geven wat wij hier verdienen aan transitieprojecten, zoals CO2-opslag, zoals bijvoorbeeld groene waterstof op zee, in plaats van dat we al het geld naar het buitenland sturen om daar buitenlands aardgas uit te halen. Kijk, als het geld voor aardgas naar het buitenland gaat, dan zullen ook die buitenlandse overheden investeren of bedrijven in verdere gaswinning. Dus nogmaals, ook daarom is het beter om het in Nederland te doen, zodat we gecontroleerd, voor zolang we onder de binnenlandse vraag blijven, aan de afbouw van aardgaswinning uiteindelijk kunnen werken en die transitie op een verantwoorde manier kunnen doen. Tot wanneer gebruiken we nog aardgas, denkt u? In Nederland, nou, ik denk dat we nog een hele lange tijd aardgas zullen gebruiken. In Nederland willen we natuurlijk voor 2050 daarvan af zijn. Ja, de Britten denken dat ze het dan nog nodig hebben? Ja, ik denk dat veel mensen in de wereld denken dat we het dan nog nodig hebben. En die kans is ook heel groot. Maar het is hopelijk wel een stuk minder dan waar we nu zijn. U wilt dus meer gas gaan winnen op de Noordzee. Dat is het doel wat u betreft. Nou ja, u heeft de argumenten daarvoor net uitgelegd. Wat staat dat nu in de weg? Waarom lukt het niet? Nou, het zijn een aantal elementen. Eén is van, is het interessanter om in Nederland te investeren? Dat geldt ook voor alle industrieën. Is Nederland een interessant land om te investeren of niet? Mm-hmm. Of kan het beter in Engeland of in Noorwegen of ergens anders? Ik denk dat Nederland daar een aantal punten heeft die het moeilijk maken om in Nederland te investeren. Onzekerheid is er één van, überhaupt de maatregelen. Brengt een euro, die investeert hier in Nederland zelf op als in een ander land. Dat is niet altijd het geval. En daarnaast is het ook het vergunningstraject in Nederland ontzettend lang. Dus voordat jij in Nederland iets mag ontwikkelen, iets mag zoeken en iets ontwikkelen, dan gaat er zoveel tijd overheen dat de investering oninteressant maakt. Oké, dus wij zijn echt bureaucratischer dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Noorwegen, wat ook belangrijke gasproducenten zijn. Nou, ik weet niet of het bureaucratischer is, maar wij hebben wel een heel inefficiënt vergunningssysteem. Hoe lang duurt het? Dat hangt van heel veel dingen af. Maar als jij op een gebied begint waar nog niks is en je wil daar gaan zoeken, dan ben je zo een jaar of zes verder voordat jij dan uiteindelijk een beslissing kan nemen om te gaan produceren. Oké, en dan kan de wereld er weer heel anders uitzien. Dan kan de wereld en dan kan natuurlijk ook de politiek, alles kan er anders uitzien. Dus dan kies je snel voor een land waar de zeker meer constant beleid is, hè, zoals bijvoorbeeld in Noorwegen. Ja. Daar is het heel duidelijk wat je kan doen, wat je krijgt, wat de voorwaarden zijn. Dan de land waar het natuurlijk wat variabel is. U bent dan ook bang dat er dan weer een heel groen kabinet komt en dat al uw investeringen voor niets zijn geweest? Dat hoeft niet zozeer een groen kabinet te zijn, maar het is, de omstandigheden kunnen anders zijn. Dus, ja. Maar welke garanties heeft u nodig? De garantie dat wat jij nu investeert, dat de voorwaarden die nu gelden, dat die er over een paar jaar nog steeds zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Maar het belangrijkste zou zijn, als wij het vergunningstraject efficiënter kunnen maken, dat die tijdsduur korter is. Ja. Dat wil de staatssecretaris ook. Veilbrief heeft daarvoor voorstellen gedaan in een Kamerbrief. Ja. Zijn die voorstellen afdoende? Staat daar genoeg in? Er worden een hoop intenties uitgesproken. Ik denk niet dat het. Ik denk dat we dat nog verder moeten nemen. De intentie is goed, maar het zou efficiënter zijn als wij wat minder vergunningen nodig zouden hebben. Wel met dezelfde voorwaarden, maar een efficiënter proces, waardoor we niet telkens door dezelfde loop heen moeten om iets voor elkaar te krijgen. Oké, en dan hoopt u dat u dus binnenkort nog meer gas uit de Noordzee kunt gaan halen. Dank dat u daarover wilde vertellen. Ja. Lex de Groot was dat. Hij is de baas van Neptune Energy, de grootste offshore gasproducent van Nederland. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Hier zometeen Radio 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Daarin gaat het onder meer over het geweld van de drugskartels in Mexico. Ik wens u een mooie middag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Het is 1950. Aan boord van stoomschip Renzi, onderweg van Indonesië naar Nederland, worden 37 baby's geboren. Hun vaders waren knilmilitairen. Van de paspoorten, we moesten vluchten. Mijn vader is een held, want hij heeft meer gekke dingen meegemaakt dan wie er ook maar kan vertellen. Het levensverhaal van de baby's van toen, inmiddels allemaal in de 70. Mijn vader vond mij een lafaard en ik vond hem een moordenaar. Luister de podcast De Renzi Babies, een koloniale erfenis. Het lastige van het koloniale verleden is, wat je denkt te zien is niet wat je ziet. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. En hallo lange avonden. Geniet nog langer met onze kiezenmix barbecue, vega, groente, vis en vlees. 3+1 gratis. Van vegan steak tot heerlijke burgers. Dus schil wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Tijgerlelie, de nieuwe thriller van tweevoudig gouden stropwinnares Marion Pauw. Een beklemmende thriller over een vriendengroep. Tijgerlelie, nu verkrijgbaar. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl.